Data trecută am vorbit și am învățat, sper, despre păcatul primordial, numeam noi. Păcatul cu care a început totul, era despre păcatul mândriei, despre cum a început, am văzut, unde s-a născut el și cum se înfiripă mai exact în viețile noastre. Am văzut că de la început a fost așa. Satan s-a mândrit, a căzut și în căderea lui el a înșelat pe Adam și Eva, mințindu-i și amăgindu-i cu aceeași mândrie. Și veți fi ca Dumnezeu. Și vedeți, asta este, dacă vreți, în ADN-ul nostru firesc. Să facem lucrul ăsta. Să credem minciuna asta, că ne descurcăm mai bine. Și, Doamne, învățăm noi în câte moduri nu facem treaba asta, în câte moduri nu ne mândrim. Nu știu cât de entuziasmați sunteți voi de mesajul acesta. Personal sunt entuziasmat. În sensul că pot să recunosc că nu m-am uitat niciodată. O să vorbesc doar de aspectul ăsta. Nu m-am uitat niciodată asupra păcatului mândriei așa cum am uitat acum. Și știu sigur că a fost un mesaj de la Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, pentru mine. Pentru că de multe ori îmi dădea cu minus. Nu mă explicam de ce fac ceea ce fac. De ce ajung să fac lucrurile care le fac. Și asta este păcatul care ne înrobește și ne dezlipește de orice este dumnezeiesc în noi. Pentru că bine spunea cineva, smerenia, opusul mândriei, este o floare rară care crește doar pe momentul mândriei. Soluția, învățam noi că trebuie să învățăm ca, având cuvântul Dumnezeu înaintea noastră, să putem să înțelegem cum suntem mândri. Să înțelegem aroganța mândriei. Să înțelegem sărăcia mândriei, că ne sărăcește tot ce este dumnezeiesc. Să înțelegem și să învățăm cum să mărturisim, spuneam noi, pentru că așa, dacă ne mărturisim păcatele, să putem să fim iertați și transformați, schimbați. Despre asta ne propuneam în anul ăsta. Nu un alt nou an, nu în alte rezoluții, ci cea mai tare rezoluție, mama rezoluție, numeam noi, să fim schimbați după proiectul care Dumnezeu ne-a creat la început. Să reflectăm gloria Lui. Este singura care ne împlinește cu adevărat. De-aia nu ne mulțumim cu nimic altceva. Și recunoașterea asta să meargă, a păcatelor, a mândriei în toate formele ei, să meargă până acolo să regretăm. Așa că, așa cum Dumnezeu nu-i place și regretă păcatele noastre, dacă am putea spune, să învățăm să regretăm păcatul văzându-l cu ochii Dumnezeu, să putem să ne cerem iertare și să avem tăria asta, să-i cerem Dumnezeu să ne dezlipească de păcat. Pentru că altfel lupta e pierdută. Vezi, Apostolul Pavel spune, o, cine mă va scăpa pe mine de acest trup de moarte? Și în context acolo, el vorbește despre omul cel vechi, despre fire, nu despre trup. Săracul, el face ce îi se poruncește. Este o carcasă. Șoferul, firea, adesea o conduce. Dar spune, da, mulțumit fie adus în Dumnezeu pentru că prin Duhul pot să ascult de Duhul. De voia lui Dumnezeu. Prin Duhul. Și să facem lucrul ăsta, spuneam noi, să putem să ne pocăim, să recunoaștem păcatul în viața noastră. Independența noastră de Dumnezeu. Că asta e de fapt mândria. Câtă vreme mai se poate spune azi. Câtă vreme mai este vreme. Evrei capitolul 4 spune, azi când auzi cuvântul meu, nu-ți împietri inima. Vedeți, asta e o tendință pe care trebuie să o recunoaștem. Hai să ne uităm la noi. Cât de ascultător suntem în Dumnezeu. Știți, toți suntem păcătoși. Ajungem la concluzia asta câțiva ani în urmă. Toți suntem păcătoși. Nu-i nicio diferență. Bă, da, vă mirați, câțiva ani în urmă. Am reajuns la concluzia asta. Dar mi-am dat seama, totuși e ceva care ne deosebește. Și ce ne deosebește? Că nu suntem toți la fel. M-ați auzit de atâtea ori spun, singurul lucru care deosebește este viteza pocăinței. Cu cât ne pocăim mai repede. Și de asta spun încă o dată, mândria noastră nu ne lasă să ne pocăim și nu vom experimenta niciodată schimbarea lui Dumnezeu în viața noastră. David era disperat, învățam noi duminică, împotriva ta și numai împotriva ta am păcătuit. L-o omorâse pe Urie și făcuse păcate abominabile pe care fiecare dintre noi, de care fiecare dintre noi suntem în stare. Absolut fiecare dintre noi. De-aia spune el, țidește în mine o inimă curată, o duc nou pune în mine, statornic. Astăzi vorbim în aceeași stil, în aceeași idee despre păcat. Și o să vorbesc despre păcate împotriva Duhului. Ceva vreme în urmă, cineva mă provoca cu privire la un anumit păcat. Și în Matei, capitolul 12, începând la versetul 22, e un... O să fim doar la 22, la 32, e un context în care apare un anumit păcat împotriva Duhului Sfânt. Spre care Domnul Iisus spune că nu este de iertat, nu va fi iertat, nici acum, nici în veacul viitor. Și hai să citim versetul 22, Matei 12 spune că a fost adus la el un demoniac, unul stăpânit de demon, orb și mut. Iisus a vindecat, așa că omul a putut vorbi și vedea. Toate mulțimile erau uimite și ziceau, nu cumva este acesta fiul lui David? În sensul că recunoșteau în el minunile. Mesia, ei știau că va face minuni de genul ăsta. Și se întrebau. Însă când farisei au auzit acest lucru, a zis, omul acesta nu scoate demoni decât cu ajutorul lui Belzebul, conducătorul demonilor. Îmi place mult aducerea asta, că e foarte clară. Dar Iisus le cunoștea gândurile, așa că le-a zis, orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este ruinată și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu va dăinui. Dacă Satan le pune problema, le demontează vorbele, cel puțin logic, dacă Satan îl scoate afară pe Satan, înseamnă că el este dezbinat împotriva lui însuși. Deci, cum va dăinui împărăția lui? Și dacă eu scot demonii cu ajutorul Belzebul, fiii voștri, cu ajutorul cui îl scot? De aceea ei vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu scot demonii cu ajutorul Duhului Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Sau cum poate cineva să intre în casa celui puternic și să ia lucrurile? Dacă nu l-a legat mai întâi, abia atunci îi poate jefui casa. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Dacă vreți, ce înseamnă să fii mândru? Iată. Iar cine nu adună cu mine, risipește. Nu trebuie să încercăm apropo lucrul ăsta. Trebuie să credem pe cuvânt. De aceea vă spun că orice păcat și blasfemie vor fi iertate oamenilor, dar blasfemia împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Dar dacă cineva spune vreun cuvânt împotriva Fiul Omului, va fi iertat. Însă oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel care vine. Ne oprim puțin aici. Într-o biserică, pastorul, pentru a trage atenția, a angajat pe cei din biserică la tema sau un tema pe care dorea să le prezinte, i-a întrebat astfel, poate cineva să-mi spună ce trebuie să facă cineva pentru a obține iertarea lui Dumnezeu? Și din spate un copilaș mic, să păcătuiască mai întâi. Și ce este? Dar știți, problema noastră trece dincolo de asta, în sensul că eșuăm, spuneam noi, să recunoaștem păcatul. Pentru că Evanghelia ne spune că oricine, spune că în primul rând că toți oamenii au păcătuit. Nu este unul bun măcar. Nici unul măcar. Și de asemenea spune că plata păcatului este moarte, dar darul fără de plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos. Pavel explică romanilor așa frumos, așa cum lumea de astăzi, noi, ca adesea ne gândim la finanțe, am înțelege foarte bine, spune, suntem socotiți. Adică avem în cont o anumită împlinire doar prin credința în Iisus Hristos. Trebuie să crezi. Dar ar face guvernul nostru cu noi așa. Mă întreb dacă i-am crede pe cuvânt după atâția ani. Vestea bună este că Dumnezeu ne iartă. Și știți, e o problemă cu noi, pentru că ne vine sau ne vine să credem. Dar avem probleme în a crede în iertarea lui Dumnezeu. Și probabil că și asta este o mândrie. Pentru că ne luăm pe noi în serios. Și nu luăm în serios pe Dumnezeu, care spune, oricine strigă la mine, oricine vine la mine, nu-i vor respinge. Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului. Dumnezeu nu întârzie în plinirea promisiunilor lui. Și dorește ca orice om să vină la pocăință. Vestea bună e că Dumnezeu iartă. Și apropo, El iartă din totdeauna. Sunt unii care spun, alte poveste în Vechiul Testament. Dar dacă ne uităm în Vechiul Testament, Dumnezeu este același care iartă. De exemplu, Psalmul 86 cu 5. e un verset care cunoaște, și cântăm. Am avut un cântec într-o dimineață când vedeam adevărul ăsta, căci Doamne, Tu ești bun, ești gata să ierți și plin de îndurare pentru cine? Pentru toți cei care Te cheamă. Doamne, Tu ești bun, ești gata să ierți. Când Dumnezeu se descoperea poporului, și deschidem la Exod 34, când Dumnezeu prin robul Său Moise se descoperea poporului, iată cum s-a descoperit în vechime, cum s-a prezentat, cu alte cuvinte. Exod 34, versetul 6 și 7. Spune așa de frumos: Domnul a trecut prin fața lui Moise și a strigat: Domnul Dumnezeu este milostiv și binevoitor, încet la mânie și plin de îndurare și credincioșie. Și iată, El își păstrează îndurarea față de mii de generații, iertând îndreptatea și răzvătirea și păcatul, dar nu lasă nepedepsit pe cel nevinovat, ci pedepsește nelegiuirea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la treia și la patra generație. Observați echilibru, da? Dumnezeu iartă, dar nu lasă pe cel nelegiuit, în sensul de acel care stăruiește. Și în vechime și în Noul Testament, aceeași idee, suntem toți păcătoși, dar unii alegem să trăim în continuare absolut în păcat. Și asta e pericolul. Domnul este milostiv și binevoitor, încet la mânie și plin îndurare, iertând nedreptatea, spune acolo. Profetul Mica, dacă deschidem dintre profeții mici, ați găsit? După un profet care fugea de Domnul, vine și Mica. Dumnezeu amintea prin profetul ăsta, uitați-vă Mica, capitolul 7, versetul 18, același adevăr, Mica 7 cu 18: cine este Dumnezeu ca tine? Cum adică? Care să ia vina și care să ierte nelegiuirea rămășiței moștenirii lui. Cu alte cuvinte, nu este un alt Dumnezeu care să facă acest lucru. Tu nu rămâi mânios pe vecie, ci îți găsești plăcerea în îndurare. Tu vei avea iarăși milă de noi și vei zdrobi sub tălpi nelegiuirile noastre. Vei arunca în adâncurile mării toate păcatele noastre. Ce frumos spune: vei arunca. Asta este poezie ebraică. Mai este și un psalm, psalmul 46, în care spune: poți să cutremură munții în inima mărilor. Aici spune: vei arunca în adâncurile mării toate păcatele noastre. În original spune: vei arunca în cea mai adâncă groapă din fundul oceanului păcatele noastre. Știți care este cea mai adâncă groapă din oceanul pe care o cunoaștem noi? A plăcut geografia? Groapa Marianelor, 11 km aproape. Se tot merge în jos. Și Dumnezeu spune așa de frumos: voi arunca în adâncul mărilor păcatele voastre. Și era un popor care nu se pocăia, apropo. A mers până la capăt, încât a fost luat, dezrădăcinat din țara lui și dus în alte țări, de nu știa mai știut numele. Și nu doar o dată, de mai multe ori. E o imagine extraordinară a iertării lui Dumnezeu. Apropo, ca aplicație, n-ar trebui niciodată să ne amintim ceea ce Dumnezeu spune că vrea să uite. Dar noi devenim istorici și isterici, dar istorici, dacă vă aminte gluma. Ne place lucrul ăsta. E posibil să fie și asta o mândrie, pentru că ne credem mai puternici decât Dumnezeu, mai deștepți decât Dumnezeu. Credem că dacă repetăm păcatele, vom face ceva. Nu asta e iertarea lui Dumnezeu. Corinte Bum spunea așa de frumos despre subiectul ăsta: Dumnezeu ne-a aruncat păcatele în marea iertării, în marea uitării, spune. Și acolo a pus un indicator pe care scrie pe scritul interzis. În Noul Testament, apropo, Dumnezeu este același. Și parcă se vede, am spune noi, mai clar. Iisus iartă femeia prinsă în parcul vie. Când toți ei veniseră plin doldora, știți cum făceau? Își luau hainele largi și le umpleau cu pietre. Veniseră pregătiți. Și întrebarea a fost, de fapt, porunca a fost: cine Și care dintre voi nu are niciun păcat să arunce primul? Femeie, unde sunt părâșii tăi? Păi au plecat, Doamne. Du-te și nu mai păcătui. Nici eu nu te condamn, i-a spus. Iisus a iertat pe unul dintre cei doi tâlhari, care a vrut, bineînțeles. A spus, adu-ți aminte de mine când vei fi în părăția ta. Și spune, adevărat îți spun că azi vei fi cu mine în rai. Dumnezeu iartă. Când ea pe cruce a târnat între cei doi tâlhari, când oamenii toți îl bajocoreau, ce se ruga el? Tată, iartă-i că-și nu știu ce fac. Și Vechiul Testament împreună cu Noul Testament arată aceeași natură a lui Dumnezeu. Dumnezeu iartă. Apropo de păcat. E important să ne aducem aminte de lucrul ăsta. Întâi Ioan cu nouă ne aducem aminte din nou. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept, ce să facă? Știți, apropo de credincios, spune credincios și drept. De ce spune drept? Pentru că el este nu numai dragoste, ci și dreptate. Și dreptatea lui spune că plata păcatului este moarte. Dar pentru că Hristos a plătit pentru noi, el este drept, îndreptățit să poată să ne ierte. De aia nu este altă cale, apropo. De aia nu este altă șansă, alt mod decât prin Iisus Hristos să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate. Totuși Iisus vorbește în textul pe care l-am citit despre un păcat care nu poate fi iertat. Să citim din nou versetul 22. A fost la el, spune, începea acolo un demoniac l-a vindecat. Își punea întrebarea, o fi ăsta? Și noi facem așa de multe ori. O fi Dumnezeu ăsta care în tot bate la ușa inimii, tot încearcă să mă aducă la el? Oare? Dar ei au spus, nu. Să poți să-L ai pe Dumnezeu în față și să spui că diavolul de vină. Rătăcire mare, am zice noi. Praf mult. Însă spunea acolo, oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt, nu va fi iertat nici în veacul de acum, nici în veacul viitor. Trebuie să ne amintim în primul și în primul rând cu cine avem de-a face aici. Duhul Sfânt este o persoană, este o personalitate. A treia persoană din Trinitate, din Dumnezeire. Din cauza asta, putem păcătui împotriva Lui. Nu e o putere, cum cred unii. Împotriva unei puteri nu poți păcătui, nu poți blasfemia o putere. În realitate, e vorba de persoană, a treia persoană din Dumnezeire. De la început a fost așa. Vă să aminte în Geneza 1:1, Bereșit bara Elohim. La început Dumnezeu a creat. Și cuvântul Dumnezeu este Elohim, este la plural. Nu la singular. Deși adesea când spunem Dumnezeu, ne gândim la Dumnezeu Tatăl. Dar în original este Elohim, este plural. Ei. Și apropo, nu este... Dacă n-am ști noi, apropo, să zicem, ebraică, dar dacă ne uităm în Geneza 1:26 și ce spune acolo? Și au zis, spune, să facem om după chipul nostru și după asemănarea noastră. În caz că nu ne-am prins. Și mai departe, când a păcătuit, i-a spus, să nu-l lăsăm pe om să mănânce din pomul vieții. Să rămână veșnic fără șansa de mântuire. Ei, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, o comunitate, o relație, de asta ne dorim noi. Când spunem chipul și asemănarea, în niciun caz nu ne referim la ce este fizic, ci la caracter, la personalitatea aceasta, de aia nu ne mulțumim și nu putem să fim singuri. Biblia ne vorbește de mai multe păcate împotriva Duhului Sfânt. M-am gândit că nu putem vorbi doar de un păcat împotriva Duhului Sfânt, pentru că nu l-am înțelege. Hai să vedem ce vorbește Biblia. Cum ne vorbește Dumnezeu despre păcate împotriva Duhului Sfânt? Pe care, apropo, trebuie să le înțelegem, pentru că fiecare dintre ele ne arată cum suntem noi în relația cu Dumnezeu. Trebuie să le înțelegem și să le luăm foarte serios în considerare. Și de ce? Numai în felul ăsta putem să ne evaluăm cu adevărat starea înainte de Dumnezeu. Știți că fără Duhul Sfânt noi am fi complet rupți de Dumnezeu. N-am putea niciodată să-L înțelegem, nu am putea nici măcar să-L acceptăm ca Tată și ca Mântuitor. N-am putea face nimic fără Duhul Sfânt. Și totuși noi păcătuim pe Duhului Sfânt. De aia spuneam, e foarte important să-L înțelegem păcatele ăștia și este foarte important să ne evaluăm starea spirituală în lumina relației cu Duhul Sfânt. Primul păcat. Deschide la Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 51, ne uităm noi. Dar contextul este mai larg, ca de obicei luăm în considerare contextul. Ștefan, acest slujitor al Dumnezeu, era unul din diaconii aleși să slujească în Dumnezeu, era un evanghelist înfocat. El este primul martir. Și când a fost dus în fața Sinedrului, pentru capitolul 7 așa începe, prezentarea lui Ștefan a cazului său, el plădează înaintea Sinedrului, Sinedrul fiind curtea judecată evrească, tribunalul evresc, da? Făcut din jumate farisei, jumate saduchei, cele două partide bine pregătite, și el le vorbește despre Dumnezeu care l-a ales pe Avram și le-a arătat cum ei de-a lungul veacului au ales să trăiască în dezlipire de Dumnezeu, în depărtare de Dumnezeu, din nou și din nou. Dacă vă uitați în versetul 51, spune: oameni încăpățânați cu inima și cu urechile necircumcise, netăiate împrejuri. Voi întotdeauna, ce faceți? Vă împotriviți Duhului Sfânt. Așa cum a făcut strămoșii voștri, așa faceți și voi. Pe care din profeți nu i-au persecutat strămoșii voștri? Ei i-au ucis pe cei ce prevesteau venirea celui drept, celui care, ai cărui trădător și ucigaș ați devenit voi acum. Voi care ați primit legea poruncită prin înger, dar n-ați ascultat de ea. Care este ideea în versetul 51? Vă împotriviți Duhului Sfânt. Primul păcat. Acel păcat de a te împotrivi Duhului Sfânt. Ștefan le vorbea din Duhul lui Dumnezeu. Și ei, observați, egalitatea, simetria. Ștefan vorbea, dar de fapt vorbea Duhul Sfânt prin el. Spune că s-a uitat la el, la un moment dat spune că fața lui era ca fața unui înger. Și totuși l-a omorât. Am mai spus că îmi place întotdeauna realitatea echilibrată a cuvântului Dumnezeu. Nu-ți povești. Dumnezeu este Domn. Și în versetul 60, dacă vedea, în timp ce îl omora, el făcea asemenea Domnului lui. Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. S-a dus la culcare, spune. A dormit. Oameni încăpățânați cu inima și cu urechile. Ce înseamnă păcatul ăsta? Exact cum spune aici. Păcatul împotrivirii este un păcat al minții în care refuz să asculte Dumnezeu de ce spune el. Este un păcat al inimii în care refuz să simți dragostea lui Dumnezeu care te înconjoară și vrea să te, cum spune Pavel în Roman, nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu îndeamnă la pocăință? Oamenii s-au întors la Dumnezeu din multe motive, dar Dumnezeu spune, nu vezi că bunătatea mea te îndeamnă la pocăință? Poate mă întrebați, cum a fost Dumnezeu bun? Păi te lasă să trăiești. Ne-a trebuit să facă nimic altceva. Inima și urechile necircumcise, adică neatinse de Dumnezeu, necurățate de Dumnezeu, voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Vedeți, lucrarea Duhului Sfânt este să-L conducă pe om unde? Înapoi la Dumnezeu. Asta este de la început. Dacă vă uitați, dacă n-au ce aminte, nu mai deschidem, Ioan 16:8. Spune, când va veni El, adică Duhul Sfânt, El spune că va dovedi pe oameni, cum? Va dovedi lumea vinovată cu privire la trei lucruri. Păcat, adică sunt păcătoși, neascultă de Dumnezeu, asta la bază, mândri, împlinește dreptatea, adică Dumnezeu are dreptul să pedepsească pe păcătos, păcatul, și de asemenea și la judecată, vine judecata. Asta face Duhul Sfânt. În mod continuu, Dumnezeu vrea să ne arate prin Duhul Sfânt problema păcatului, întotdeauna, problema dreptății lui Dumnezeu, și pentru noi, copiii lui Dumnezeu, a trebuit să înțelegem harul. Pentru că numai asta se vede atunci când Duhul Sfânt ne arată cât de drept e Dumnezeu și cum Dumnezeu, deși ar fi putut să mă pedepsească, El m-a iertat. Și apropo, judecata care vine. Fie că sunt credincios, fie că nu sunt credincios, apropo, vine judecata. Pentru unii răsplata și pentru alții judecata și pedeapsa veșnică, dezbierea de Dumnezeu. Judecata vine. Apropo, ce facem noi cu Duhul Sfânt atunci când vine vorba de lucrarea asta? Dumnezeu, Duhul Sfânt, mereu și mereu vrea să ne certeze și să ne arate problema păcatului. Apropo de ce vorbeam noi, despre păcatul mândriei. Știu dacă săptămâna asta, urmărind studiu, vă îndemnam să știți cu atenție și știți textele și să vă puneți înainte oglinzii acestei oglinzi al lui Dumnezeu. Să vedeți cum sunt. Ha? Se vede? Vedeți? Sigur vedeți? Vedem noi păcatul? Pentru că asta îi spune că lucrarea Duhului Sfânt. Pentru că dacă nu vedem, și ce se întâmplă? Noi suntem vinovați de acest păcat al împotrivirii, împotrivirea Duhului Sfânt. Nu contează care păcat este. Pentru că e vorba despre stăruință. Nu vorbim aici despre, o să ați, Ștefan spune, oameni căpățânați, spune, voi întotdeauna vă împotriviți. E vorba despre această atitudine de refuz a lucrării Duhului Sfânt, de a merita păcatul, de a merita dreptatea lui Dumnezeu și de a merita judecata. Aceste sunt trei lucruri pe care Duhul Sfânt ne face. Facem și noi așa? Suntem noi convinși? Suntem convinși de Duhul lui Dumnezeu când citim Biblia? Trebuie să fim real cu noi. Ce fel de relație avem atunci când citim Cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că vreau să vă spun, e foarte plictisitor să citești Cuvântul lui Dumnezeu fără Duhul Sfânt. E foarte greu. E o pierdere de vreme, apropo. N-are niciun rost, nici nu înțelegi și te și chinui. Te mai și prefaci. M-am descoperit eu, apropo. Îți mai anesteziez un pic conștiința. Trebuie să citești din Biblie. M-am hotărât, m-am apucat de planul ăla. Biblia în 365 de zile. Trebuie să mă țin de el, frate. Da? Ce rost are? Pentru că Duhul Sfânt este singurul care poate mă poate convinge de păcat. Îmi poate arăta dreptatea lui Dumnezeu și îmi poate arăta judecata care vine. Apropo, să fim mai concreți. Care este adevărul pe care Dumnezeu ni le arată în viața noastră, la ora actuală? Ni le arată și noi le respingem. Dacă vă uitați, citeți din nou cuvântarea lui Ștefan, este una din cele mai frumoase cuvântări despre istoria de dragoste a lui Dumnezeu pentru om. Și erau imuni, apropo. Erau vaccinați. N-auzeau, nu vedeau, nu simțeau. Știți, erau poporul lui Dumnezeu, apropo. Așa cum noi ne lăudăm să fim. Realitatea trebuie să ne punem. Suntem noi imuni? Suntem noi unii care ne împotrivim la Cuvântul lui Dumnezeu. Știți că împotrivirea lor a mers până la crimă. L-au omorât pe Ștefan. L-au omorât cu pietre. Și știți ce? Asta este un alt lucru care trebuie să ne punem între. La cine va duce împotrivirea noastră? La ce păcat de genul ăsta? Ce se întâmplă, de exemplu, cu noi atunci când respingem cercetarea Duhului Sfânt? Unde ne duce? Știu că sunt niște întrebări incomode. Și ce facem? Ucidem și noi. Ucidem prin gânduri rele, ucidem prin bârfă, ucidem prin judecată, ucidem prin ignoranță, oameni care au nevoie de Dumnezeu, dar suntem prea săraci, prea goi, ne simțim incapabili să putem să ne rugăm pentru ei, nu avem siguranța că Dumnezeu ne va asculta rugăciunea și oamenii au nevoie de Iisus Hristos prin noi. E probabil una din cele mai incomode, vă spun personal, neputințe ale credinciosului. Să simți că Dumnezeu nu te binează. Dar știți, ne întoarcem aici. Dacă suntem oameni potrivitori, nu avem nicio siguranță că Dumnezeu ne ascultă, că Dumnezeu lucrează prin noi. Ștefan, dacă vă știți despre el, era un om care spune, vestea Evanghelia, vestea pe Iisus Hristos și prin mâinile lui se făceau minuni. Era un om care nu se juca cu Duhul Sfânt. Și totuși, prin el Dumnezeu ne arată să ne uităm la noi. Când Duhul Sfânt îmi spune să iert și nu iert, ce se va întâmpla? Când Duhul Sfânt îmi spune să mă asemăn mai mult cu Hristos, în bunătate, în dragoste, în judecată, să fiu ca El și nu aleg acest lucru. Când îmi spune să iubesc binele, să fac bine, să binecuvântez, spune că binecuvântați pentru că voi ați fost binecuvântați. Și noi suntem nepăsători și alegem tot felul de variante de genul ăsta. Spuneți-mi, unde ne vor duce aceste decizii? Unde va duce acest păcat al împotrivirii Duhului Sfânt? Suntem împotriviți Duhului Sfânt. Este un păcat al nostru, apropo, al credincioșilor. Trebuie să ne uităm în el. Un alt păcat. Evrei capitolul 10. În Evrei capitolul 10, cartea aceasta este o carte plină de avertizări, vă spuneam și cu alte ocazii. Una dintre avertizări se află în capitolul 10. Este avertizarea pentru copiii lui Dumnezeu ce să nu facă. Este avertizarea să nu se oprească din maturizare. Este o carte asemenea lui Iacov care vorbește despre maturitatea spirituală. Dar uitați-vă Nu citim capitolul tot, citim versetul 29. Evrei 10 cu 29. Spune, cu cât mai sever credeți că trebuie pedepsit un om care îl disprețuiește pe Fiul Dumnezeu, care consideră că, ca fiind fără valoare sângele legământului prin care a fost sfințit și care îl insultă pe darul Duhului. Păcatul acesta este păcatul de a-L insulta pe Duhul Sfânt. Știți, ăștia erau oameni credincioși, că eu sunt Hristos și acum venim persecuția și se întâmpla. Ne întoarcem la mozaism, ne întoarcem la lege. Că evreii nu erau persecutați, creștinii erau persecutați. Și știți, așa de mult seamănă vremea aia cu vremurile noastre. Mă uitam, nu știu dacă v-ați uitat în acel buletin informativ despre starea persecuției creștine în lume. E o hartă acolo și am descoperit un alt material pe care o să vi-l trimit, cu o hartă întreagă a lumii, cu diferite culori, de la roșu foarte închis, persecuție mare, până la culori mai deschise. Am citit o notiță că totuși nu se cunoaște foarte, foarte bine fenomenul persecuției. Pentru că se pare că în multe locuri nu există persecuție, nu pentru că creștinii își trăiesc mărturia, dar pentru că nu mai mărturisesc. Pentru că le e frică, le e teamă. Au tot felul de motive de genul ăsta. Nu mai trăiesc credința. Observați, este fenomenul ăsta care descrie aici capitolul acesta. Capitolul acesta, ca multe altele, este o chemare să nu dăm înapoi, să dăm înainte. Să nu întoarcem lucrurile primare. Știți, e așa de ușor, este o boală. Știți, e o vorbă românească, ai dat în mintea copiilor. Cui se spune asta? Cel bătrân care, parcă e doar așa, e nostalgic după vremurile. Dar e o boală, să știți. Nu e bine. Suntem maturi, dăm înainte în lucrurile care Dumnezeu vrea să creștem. Dumnezeu se poartă cu noi, oameni maturi. Așa le insultăm pe Duhul Sfânt. Refuzul de a ne maturiza. Știți ce înseamnă asta? Este un aspect al relației cu o persoană. Hai să spunem așa, într-o relație, de exemplu în familie, după o vreme, lucrurile devin foarte reale. Trec aburii, da? Dimineața mă uitam, mie dimineața era așa de ceață, s-a ridicat soarele, s-a dus orice ceață. Așa e și în căsătorie. Când se ridică soarele, când trece vremea, trece orice ceață și ne vedem așa cum suntem. Știți care e problema? O luăm foarte serios în momentul când ne comportăm necorespunzători unul față celălalt. Știți cum se numește? O luăm ca o insultă. Și Doamne, de câte ori mi s-a spus lucrul ăsta? Pentru că astăzi suntem noi în stare să insultăm. Este vorba de refuzul de a te ține de cuvânt. Apropo de lucrul ăsta, cum refuzăm noi să ne maturizăm? Cum refuzăm procesul sfințeniei în viața noastră? Știți că sfințenia este roada Duhului Sfânt, este voia lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel în Romanilor. Uitați-vă în versetul 35, că toți suntem aici în Evrei. De aceea, să nu vă părăsiți acea încredere, spune, care aduce o mare răsplată. Căci aveți nevoie de răbdare pentru ca după ce ați făcut voia lui Dumnezeu să puteți primi ce a fost promis. Totuși, încă puțin, foarte puțin, și cel ce vine va veni și nu va întârzia. Însă cel drept al meu va trăi prin credință, sufletul meu nu găsește plăcere în cel care dă înapoi. Însă noi nu suntem din cei care dau înapoi și care astfel sunt pierduți, ci dintre cei ce au credință pentru a scăpa sufletul. Asta este fenomenul despre care în 2 Tesaloniceni, în capitolul 2, se numește Marea Apostazie. M-am uitat în noua traducere, așa se numește. Cronescu numește Marea Lepădare de Credință. Marea Apostazie. Cu privire la vremuri din urmă. Știți care este realitatea? Realitatea este că sunt foarte mulți care se lapă de credință. Și să știți că forma aceasta nu este în sensul în care nu mai cred în Hristos. Nu, nu, nu. Uitați-vă la context. E vorba să refuz procesul lui Dumnezeu de sfințire, de a deveni tot mai mult ca Hristos. Și noi ne uităm la viața noastră de multe ori, dar cu alți ochelari, nu cu ochelarii ăștia, că Dumnezeu vrea să mă sfințească. Dumnezeu vrea să mă transforme, să fiu tot mai mult ca Iisus, pentru că El să-și primească lauda. Și după voia Lui, El să-și certeze pe alții și să-i cheme la El. Nu e datoria noastră să întoarcem pe oameni la Dumnezeu. Datoria noastră este să fim unelte în mâna Lui, caractere pe care le formează El, ca să arate, să reflecte gloria Lui. Ăsta este păcatul insultării Duhului Sfânt. Dumnezeu vrea să mă facă ca Hristos și eu vreau să dau înapoi. Un alt păcat, Efeseni 4:30. Păcatul întristării Duhului Sfânt. Și l-am pus într-o ordine pentru că cred că, ca să înțelegem mai bine cum adică îl insultăm pe Duhul Sfânt, iată cum facem. Efeseni 4:30. Este o carte care am studiat-o și în cartea asta ce spune? Vorbește, printre altele, despre ce vrea Duhul Sfânt, Dumnezeu, Iisus, să facă în biserică. El vrea să ne echipeze și vrea să asemănăm tot mai mult cu Hristos, astfel încât, spune în versetul 30, să nu întristați pe Duhul Sfânt al Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Și ce este interesant? Poate întrebăm, oare cum îl întristăm pe Duhul Sfânt? Din nou, relații, e vorba despre păcatul ăsta, este o relație, este un păcat care arată relația intimă care trebuie să fie cu Duhul Sfânt. Nu întristezi pe un necunoscut, nu? Nu-i pasă și nu-ți pasă dacă un necunoscut îți zice ceva. Mă uitam la un video cum unul a încercat să șegonească pe cineva și o femeie care avea 2 copii a încercat să-i tragă atenția și a luat-o. Să zic bătută în ziua în amiaza mare la metrou pentru că ai spus, vezi că te fură la. Și greu. Dar cum este Duhul Sfânt întristat? Contextul aici, apropo, în capitolul 4, e un capitol întreg care arată cum este întristat Duhul Sfânt. Întristarea Duhului Sfânt este atunci când noi trăim ca lumea. Noi, copiii lui Dumnezeu. Uitați-vă, hai să ne uităm în capitolul ăsta. Spune versetul 17-19. Uitați-vă în versetele acelea, 17-19, cum trăiesc păgânii. Spune, minte deșartă, n-are scop, e după vrăjala asta a lumii. Reclame se numesc. Întunecată. Spune, n-au viața lui Dumnezeu. Și ce înseamnă viața lui Dumnezeu? Evlavie. Sau caracter dumnezeesc. N-au lucrul ăsta. Lipsa cunoașterii lui Dumnezeu, de asemenea, nu cunosc pe Dumnezeu. Împietrire, spune, sunt fără rușine. Depravare și lăcomie. Iată cum trăiesc păgânii. Și când lucrurile astea se văd în viața noastră, înseamnă eu și Duhul Sfânt suntem supărați. Mai el l-am întristat. Ce mai înseamnă? Mințind. Versetul 25. Lăsați-vă de orice minciună. Știți cât mințim? E o societate care se bazează pe minciună. Mintea ăla care stă în fața televizorului, că este foarte fericit și foarte aranjat, când el este vai de mamă lui, care 2 cm de machiaj pe el. Este o formă de minciună. Poate ziceți că sunt paranoic. Problema atitudinea arată. Mințim când spunem, ce mai faci? Bine! Sunt bine. Dar eu nu sunt bine. Și mințim în multe forme. Apropo de, vă provocam, asta e o altă provocare pe care puteți să o luați. Despre mândrie, să ne observăm mândria. Hai să ne observăm minciuna. Și când mințim. Dacă am ajuns să numim noi minciuni albe. Nu sunt negre, sunt albe. Ca un scop. Că scopul scuză mijloacele, spune. Spune, întristăm pe Duhul Sfânt când facem lucrul ăsta. Și apropo, suntem robi. Știți cât de ce stăpân nasol este minciuna? Mințim în tot felul de că suntem spirituali. Dar noi nu suntem spirituali. Mințim că citim Biblia, când de fapt vrem doar să ne lăudăm că citim Biblia. Sunt așa de multe forme acestui păcat. Lăsați-vă de minciună, spune. Spune versetul 26-27, să n-apună soarele peste mânia voastră. Suntem mânioși, certăresc cu alte cuvinte. Dacă ar fi soarele să nu mă apună, că aici spune să n-apună. Păi că n-am mai răsărit, de fapt, a rămâne zis, să înțeleg, întotdeauna, că noi, cât trece vremea până zicem, îmi pare rău. Versetul 28, cel care a furat să nu mai fure. Furând. Știți cum furăm? Furăm când stăm pe Facebook la servici. Furăm când stăm mai mult decât am zis în pauză. Furăm când fac lucruri pentru că nu mă vede nimeni. Furăm în multe feluri. Și ne furăm pe noi. Ăștia de fapt sunt așa, sunt o familie întreagă de păcate, apropo. Sunt așa legate unul de altul. Spune, vorbire stricată. Niciun cuvânt stricat să nu vezi din gură. Glume proaste se mai numesc. Și prin răutăți. Spune versetul 31. Amărăciune, mânie, furie, țipete, blasfemii, orice răutăți. Iată cum îl dizăm pe Duhul Sfânt. având lucrurile astea, stăm în fața Cuvântului Lui Dumnezeu și ne uităm în viața noastră, avem capacitatea, avem puterea să zicem, bă, așa sunt. Și Duhul Sfânt este întristat. Cum ai păcătuit împotriva Duhului Sfânt? Apropo, și spuneam că despre păcatul ăsta este un păcat în relație intimă. Ce am promis noi când l-am primit pe Hristos? Că îl vom sluji toată viața, până la moarte, așa am zis. Mai ales la botez am zis treaba asta. Și Biblia ne spune că ne-am logodit cu Hristos. Ne logodim și ce facem după logodnă? Așteptăm ce? Nunta! Vă amintiți cum este? Cei care ați făcut-o. Efeseni, capitolul 5, ne promite biserica pe care el spune că vrea să fie fără pată, fără zburcitură. Dar noi trăim supărați. Nu mai contează ce am promis. Și în Apocalipsa 19 vorbește despre nunta mielului. Și vedeți cum este biserica mireasă lui îmbrăcat. Păcatul stingerii Duhului Sfânt. În Tit Tesaloniceni 5:19. E un verset scurt, spune, nu stingeți Duhul. Oare la ce se referi? Ce stingem? Focul stingem, da? Nu spune că stingem și lumina, apropo. Deși nu o stingem. O întrerupem. Ca să fim mai exact. Dar stingem acțiunea asta de curățire, apropo, de acțiunea de curățire a Duhului Sfânt în noi. Spune că Duhul Sfânt este un foc mistuitor. Spune grozav lucru este să pice mâine Dumnezeu celui viu. Vedeți, dacă n-ar fi Duhul Sfânt, noi n-am fi în stare să trăim pe voia Dumnezeu. N-am fi în stare să experimentăm transformarea. N-am fi în stare să experimentăm biruința împotriva Duhului Sfânt, împotriva păcatului. Fără Duhul Sfânt n-am putea să facem asta. Dar spune, nu stingeți Duhul. Vedeți, e un pas mai încolo după întristare. Că spuneam că l-am pus în ordine. Când ajungi să trăiești în păcat, până acolo încât pur și simplu stingi. Știți care e pericolul aici? Să zici, dar nu mi-a făcut Dumnezeu nimic. Și în Roman capitolul 1 spune că mânia lui Dumnezeu se arată cum? Când spune că i-a lăsat în voia lor. Este periculos să zici că e ok în păcatul ăsta. Dacă ne uităm în context acolo, ni se spune, nu disprețuiți profețiile, cercetați toate lucrurile, păstrați ce este bun, feriți-vă de orice rău, Dumnezeul păcii să vă sfințească în toate și să vă păstreze întreaga ființă. Apropo, de ce înseamnă să nu stingi Duhul? Iată ce face. Și Duhul spune, și sufletul, și trupul vostru, fără pată la venirea, până la venirea Domnului Iisus Hristos. Ajungem la păcatul blasfemiei. Pentru că le-am brânzat destul de bine, fiecare dintre noi trebuie să ne punem în oglinda lor. Ce înseamnă păcatul acesta? Revenind în Matei 12, Domnul Iisus face o lucrare, vindecă, și lucrarea Lui este atribuită diavolului. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ei au refuzat lucrarea Lui Iisus Hristos între ei. Era întărită și de minuni, le-a trecut prin cap să fie ăsta cumva Mesia, să fie ăsta cumva Dumnezeu, le-au atribuită diavolului. L-au acuzat, îmi spune în versetul 24, citeam, că este posedat de demon. Și zicem noi, eu n-aș face așa niciodată. Da, este adevărat că un copil al Dumnezeu nu poate blasfemia împotriva Duhului Sfânt. Pentru că având Duhul Sfânt, potrivit Domnului Iisus, nu se poate nega pe sine. Și a blasfemia, așa cum în Noua Traducere spune, a vorbi împotriva. Este o atitudine de oponență, de opoziție, de împotrivire voită, conștientă, împotriva lui Dumnezeu. Și apropo de versetul acesta, de locul acesta, uitați-vă mai departe în versetul 34, unde n-am citit. Iisus continuă un pic și arată cam despre ce este vorba. De multe ori ceea ce ne scapă este tocmai sfârșitul. Vă mulțumim noi despre cum știm prima parte a versetelor și nu mai ne aducem aminte de partea a doua. Uitați ce spune aici în versetul 34. Iisus l-a spus, că sunt în capitolul 13, da. pui de vipere, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Când și belșugul inimii vorbește gura, omul bun scoate lucruri bune din viseria inimii, bună a inimii lui. Dar omul rău scoate lucruri rele din viseria rea a inimii lui. Ce spune Iisus? Le spune exact realitatea. Îi pune în fața oglinzii. Uite că e treaba. Inima voastră este rea, este fără mine. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteala pentru orice cuvânt nefolositor pe care l-au rosit. Căci din cuvintele tale vei fi achitat și din cuvintele tale vei fi condamnat. Iată un lucru care trebuie să luăm în considerare. Din cuvintele tale vei fi scos. Prin cuvintele tale vei fi acuzat. Știți cât vorbim noi? Într-o săptămână, dacă ar fi să scriem toate cuvintele pe care le rostim, diferență între bărbați și femei, că se pare că diferența este, se dublează, da? Scrim o carte așa de groasă, într-o săptămână, cam așa de mare, așa de groasă. Uitam la cineva care făcea experiment, arăta lucrul ăsta, ce înseamnă în mod fizic. Că uităm, dacă v-aș spune că folosim 640.000 de cuvinte, nu știu. Dar oare cuvintele astea ce arată? Iisus ne spune, iată oglinda care vă poate spune. Felul cum vorbim, felul cum semănăm prin cuvintele noastre. În Marcu 3:30 spune, Marcu pune mai clar problema păcatului acesta, spune, pentru că ei ziceau are un duc necurat. Cum este să spui că Dumnezeu este diavolul? Că asta înseamnă. Dar să nu ne ducem prea departe, că spuneam mai devreme că putem să fim zăpăciți de cap și să ajungem să spunem, e diavolul care mă ispitește. Și încolo Dumnezeu mă cercetează și mi-arată calea. Pentru că spuneam, trăim vremuri în care lepădarea de credință se întâmplă. Trebuie să ne punem în fața acestui lucru. Să mă întreb, să te întrebi, oare cum mă lepăd eu de credință, de credința adevărată a Domnului Iisus? Blasfemia este refuzul mod continuu al lucrării Duhului Sfânt până la capăt. Și lucrarea Duhului Sfânt este să cerceteze pe om de păcat, să iată dreptatea lui Dumnezeu și judecata care vine. Și refuzul mod continuu este păcatul care nu poate fi iertat. Pentru ce? Pentru că te trezești cu el în iad. Este o atitudine continuă de împotrivire. Vă spuneam și cu alte ocazii, mulți își pun problema, dar oare cum pot fi mântuit? Oare cum pot fi sigur de mântuirea mea? Păi uite-te la viața ta. Și a trecut întrebarea, uite-te ce semeni, uite ce roade sunt în pomul vieții tale. Astăzi Iisus spune, uite-te ce lucruri vorbești ca să vezi cine ești. M-am uitat și încheiere, mă uitam la niște exemple de ale acestui păcat. Cum este să blasfemiezi pe Duhul Sfânt? Belșațar, fiul lui Nebucanețar, despre care vorbeam data trecută. Ce a zis într-o zi? Mamă, să vezi cât de tare am ajuns să vezi ce mare ospăț o să trage. Și spune că a invitat 1000 din slujitorii lui. Și în timp ce distrau acolo, el a avut o idee super. Și când ești departe de Dumnezeu, îți vin idei de genul ăsta. Dar foarte periculoase. Ia duceți-vă voi și aduceți toate unelte de vasele de aur care le-au adus din Ierusalim. Moșul meu. Și așa a făcut. Și în timp ce făceau lucrul ăsta și cu lucrurile sfinte al Dumnezeu, îl dezonau pe Dumnezeu, spune că a apărut o mână care a scris pe perete, mene, mene, tekel, upfarsin. Și n-a știut ce înseamnă. Cred că e o glumă. Dar vine Daniel și spune, păi, ai fost numărat, ai fost cântărit și ai fost găsit necurespunzător, este cuvântul original. Necurespunzător înainte Dumnezeu. Iată că împărăția ta va fi dată la tine și va fi dată altuia. Și noaptea aia s-a întâmplat lucrul ăsta. Știți, lecția pentru noi este, vine vremea, spuneam, deci vine judecata. Vom fi numărați, cântăriți. Apropo, avem șansa, spune apostolul Pavel, în contextul cinei, spune, avem șansa să ne judecăm. Pentru că altfel, să știți, Biblia e foarte plătistoare, vă spuneam, dacă nu ne judecăm. Rezultatul a fost căderea, așa este rezultatul nostru. Apropo de blasfemie, știți că este caracteristica oamenilor din zile pe urmă? Nu mai deschidem. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 2, spune, oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, aroganți, blasfemiatori. Nu spune exact despre ce blasfemie este vorba. Că Iisus spune, poți să mă blasfemiez pe mine, dar oare dacă nu-L onorez, ce fac? Dacă nu-L cinstesc, ce fac? Și vorba, dar e vorba despre acțiunea vorbelor mele. Blasfemiator, neascultor de părinți, nemulțumitor, lipsiți de sfințenie și așa mai departe. Este caracteristica oamenii de pe urmă. Lumea din necazul cel mare va fi o lume de blasfemiatori. În Apocalipsa 13 și Apocalipsa 16 spune că anticristul va avea numai vorbe de blasfemie la Dumnezeu, dar spune că oamenii îl vor blasfemia pe Dumnezeu în câteva rânduri, spune în capitolul 16. Și trăim, dacă stau să mă uit, într-o lume care se pregătește pe zi ce trece. Dar eu vă întreb, dacă nu ne onorăm, ce facem? Cum vom fi găsiți pe cântarul lui Dumnezeu? Ce fel de oameni suntem noi în lumea de acum? Spuneam la un moment dat că fără Duhul Sfânt este imposibil să fim pe placul lui Dumnezeu. Este imposibil să facem voia Lui. Este imposibil să ne păstrăm curați. Dar ce relație avem cu Duhul Sfânt? Vorbeam despre câteva păcate. Păcate împotriva Duhului Sfânt. Oare cum stăm? Vedeți, trebuie să ne luăm în serios relația asta. Spuneam că dacă vom înțelege și vom lua în serios realitatea cu Duhul Sfânt, vom putea, dar să știți, pe bune, vom putea să știm cine suntem. Să nu ne amințim. Altfel, suntem orbi. Exact cum spune Iisus. V-am cântat din fluier, nu m-ați auzit. V-am făcut tot felul de lucruri, nu m-ați văzut. Suntem la fel. Trebuie să avem relația asta de dependență cât mai mare în creștere de Dumnezeu. Pentru că atunci putem să trăim viața care contează. Viața de care niciodată nu va fi rușine. Știți, oamenii ne vor face să ne fie rușine. E din ce în ce mai clar astăzi că dacă vrei să fii în ascultarea lui Dumnezeu, este un lucru rușinos. Mă uitam la un judecător din Texas care a spus, poate să dea orice fel de lege, dar familia este ceea ce a spus Dumnezeu. Știți ce se întâmplă? O să coste. Din ce în ce mai mult o să coste. Suntem gata? Hai să întâlnim cu câteva versete. Ioan 14. Apropo de Duhul Sfânt. Că n-aș vrea să trăim așa pe vorba Domnului Iisus. Știu că v-ați întristat. Dar n-aș vrea să terminăm pe o notă de genul ăsta. Hai să vedeți ce face Duhul Sfânt. Să ne amintim împreună. Ioan 14, versetul 15. Dacă mă iubiți, spune Iisus. Ioan 14 cu 15. Veți păzi poruncile mele. O să iați contextul. Dacă mă iubiți. Eu îl voi ruga pe Tatăl și El va da un alt apărător care să fie cu voi în veac. Și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nici nu-l vede, nici nu-l cunoaște. Voi îl cunoașteți pentru că rămâne cu voi, va fi în voi. Iată promisiuni. Duhul Sfânt pentru noi de astăzi în Hristos e cu noi și va rămâne cu noi cât? Totdeauna. Trebuie să înțelegem, apropo, păcatul blasfemiei în contextul spuselor lui Iisus. Nu vă lăsa orfani, va veni iarăși la voi. Și mergem mai departe, versetul 24. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Și cuvântul pe care l-au zis nu este al meu, ci al Tatălui, care m-a trimis. V-am spus aceste lucruri că sunt încă cu voi. Dar apărătorul, adică Duhul Sfânt pe care Tatăl va trimite în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va reaminti tot ce v-am spus. Asta este vestea bună. Duhul Sfânt e cu noi, e în noi și El vrea să facă lucrul ăsta. Să ne învețe că noi nu știm. Dacă am uitat, ne va aduce aminte. Și așa trebuie să fie rugăciunea noastră. Hai să ne rugăm. Tată, îți mulțumim pentru Duhul Sfânt care ni l-ai dat și înțelegem că fără El suntem absolut pierduți. Absolut fără șansă înaintea unui dușman așa de bine pregătit și așa de mult mai puternic față de noi. Doamne, te rugăm să ne deschizi ochii. Iartă-ne pentru păcatele noastre împotriva Duhului Tău. Deschide-ne ochii să putem să vedem păcatul nostru, să putem să-L mărturisim. Și am vrea, Doamne, așa de mult să putem să experimentăm lucrarea aceasta extraordinară a Duhului Sfânt. De a ne învăța, de a ne deschide ochii, de a ne elibera, de a ne da victorie asupra păcatelor. Doamne, învață în acest lucru. Fă ca aceasta să fie dorința noastră. Ca El să ne conducă. El să ne învețe. El să ne amintească, Doamne. Ca să putem să stăm cu capul sus în ziua aceea mare. Mulțumim că poți face acest lucru în numele lui Iisus. Amin?